اصل کی زما عزت مند ہو دادی طالبان استاذان ہی نشتے استاذان مند حاضر دی پلگ ہو رہی بسے ماں پلگ ہو رہی ماں پلا ہاں توجہ سرا خبریں لگو کے دے رب العالمین پمنگ او تاسو او پدی اخیرنی امت بانے دیر زیاد انعامات و احسانات دی پدی تمام انعامات و احسانات کی لوی انعام و احسان دا اللہ پدی امت بانے آغا نعمت و احسان دا قرآن پاک دے چھ رب العالمین منگ او تاسو تا یودا سی کتاب را لے گلے او د دی دین او د دی کتاب د حفاظت زمواری پخ پل لاسو کے غست دا او د نبی علیہ السلام و السلام سمر موجزات تی پا غٹول موجزو کے لویا موجزہ دا قرآن شریف موجزہ دا دی وجن زمگ استاسو او د تمام امت مسلمہ دا تباہی او دا پریشانی او سبب دام دے چی منگور کتاب اللہ لکینو نا گئی خبر بات دادا اللہ کتاب منگ دی حسو علماء او دس خاص طلباء پوری خاص کرے دا نور عوام دا نوی گنی چی دا قرآن شریف منگ تراغلے دیو جن پیو شعبہ دی دن کی خزمونگ اصلاحو شی خود بل شعبین یا ناخبریو یا داغی دشمنان جوڑ شو گئی خبر بات مکمل اصلاح کی گی در رب العالمین پا کتاب بانے کم مسلمانان نارینہ زنانا چه روزانہ دا اللہ کتاب اوری نگورا یو خو ارد ایمان خبر پا قرآن شریف کے مخل رازی بل کم صفات او کم اعمال چه زمونگا استاسو دا دنیا و دا آخرت دا کامیابی دی آغا طول اللہ پا دی خپل کتاب کی ذکر کری دیو جنمونگا استاسو کو علمائیو کو طلبائیو کو دعوامیو نو دا اللہ کور کے ناز شو دا اللہ دی کتاب تا محتاج یو کو نیو ورد دی الفاظ از دا کولو تا منگو تاسو محتاج یو نو کلک منگو تاسو دا دی الفاظ دا کل نو دا دی ماناز دا کولو لم منگو تاسو محتاج یو او کد دی مانام از دا کا نو درین نمبر کی دا دی عمل کولو تا محتاج یو او چی کل الفاظ دا قرآن امز دشی او دا قرآن شریف مانا منگو تاسو لزدشی او ملم پیوکو نسلورم حق دادے چی دا بنور خلقو ترسو قرآن شریف گورے تون مسلمانانو تراغلے دا گورے خاص دا علماء و طلباء نوے نم دا امت دا باز خلقو دا نزدی دے چی بس خوی اسو علماء بی و طلباء بی او پا جماعت کی بناس تی او منگتا دا قرآن شریف ندے راغلے دا دیو جنہ یاد ساتے دا اللہ بندگانو کتا سمر تقرون دا علماء او رئی او جی قرآن شریف تا باقاعدہ گئی سر نکی نینو زندگی با منو جوڑے گی بگئی بہم ربا او کہ یو طرف لجوڑے شی نو بل طرف لبروانی یمی سڑے چی یو طرف لسمین نو بل طرف لکگی بگئی بہم ربا او دعوام بیاسی دا دین پا کم شعبہ کی چورن نواتو نابل لک کفر نی کن خوخم ولی نگونی بگئی بہم ربا امی سڑے چی دا دین پا کم شعبہ کی ورنہ نواتو لدے کاغا بل شعبے لدہ کفر پا نظر نگوری خو گورے لور لسمم نخکاری اگر ہم یہ عالم دے اکل ناکل ہوئی وی امی سڑی جزان لپوہ ہوئی بیا بے دے چاپلار را سنبال کی جزان لوئی جزان لامے موزو خو پوہ ہے ما سر بدا علماء مشورے کئے نو دا سی امی سڑے بیا کہ چرے اللہ رحم و کرم انو کی نو کسو کے سنبالو لے نش دیو جنکہ منگو تاسو آئی چی زندگی دے جو رشی نو قرآن شریف لگو کینو او کنہ کینائی ناو تاو سرد کیناستو وسنی او طاقتنی نگہ زندگی نجوڑے گی دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین زندگی چی جوڑا وا نوی دا اللہ دا حبیب نا قرآن شریف زدکڑے قرآن شریف زدکڑے پا قرآن پاک بانے پوہو دیو جن پکار دادی چی سمر محلو کی سمر علماء کرام دی چی دی یو وقت پابندی سر درس کی یو دعوام وردکینی اگر کسو کینی او کنی کینی علماء کرام دی خپل زمواری نپریزی خو آغا عوام زندگی نجوڑی گی چی سوک دا اللہ کتاب لکینی نا دیو جن دا اللہ کتاب لبا منگو تاسو وخور کو او دی پل اگر رئی کچرنن مو وخور نکو نو د کوم خلکو چې د الله د کتاب سره تعلق نشتا د دې خلکو په سر د میدان د محشر کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله ته شکایت کوي. نبی بتنګ شي دی دا ایک یو طالب دی مولا دی عوام دی ناری ندی زنان دی او دی دا اللہ کتاب سره تعلق نجوڑائی نو ددا سے خلق و پسارگا میدان دا محشر کی سوک شکایت کئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا شکایت تا مونگو تا سوٹنگی دیشو ورہ قرآن شریف ذکر کری دن اللہ سم پارے پاول مخ کی سورہ فرقان کی وئی فرمائی وقال الرسول یا ربی وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. دا الله حبيب په میدان د محشر کې فرمایي اے زما رب دا زما امت چې ستاره کتابي پریخه او د کتاب الله پریخه دل سری مفسرین لیکلي تطول کې لوی هجران د کتاب الله دادې چی او سڑے پی ایمان نراد لکا کافر دا کتاب بان ایمان نراد سا تو اولو کلوے پر خودل سدی چی او سڑے پا دی کتاب ایمان نرادی او گورا دام دا پر خودو یا درجہ دی او سڑے تلاوت نکئی او که کئی نو پابندی سرے نکئی دی وجن گورا روزانہ پا 24 گھنٹے کی قرآن شریف لدا سی یو وقت خاص کول چی پاگی کی یو پاو نیم پارا روغ پارا تلاوت یو سڑے کئی او دا قرآن پر خودل دان دی چی بعد خلق تلاوت کئی خوزان پی نپوئے زان پی نپوئے چی دا کتاب سمر آگلے دا اللہ رب العزت مال سوئے نو دام دا اللہ دا کتاب دا پر خودوئے او درجہ دا چی پا دی کتاب زان نپوئے پا دی کستا دی ایمان خبر دا دی کستا دا عقیدی خبر دا ستا دا اعمال دا اصلاح خبر دا نو پا دی گو سڑے خامخا زان پوئے او دی پا لگو رہی دام دا اللہ دا کتاب پر خودل لی چې پدی فیصله نه کوي نن دې مسلمانان په کور کې فیصله نه کوي او سمرا برائے نام ملکونه دي نو د کتاب الله فیصله له تیار نه دي دا ټول دې کتاب پر خودل لی او د دې ټول خلق مخالف با خپل خپل درجه کې د الله حبیب دا غي شکایت کوي چې موږ او تاسو د قران شریف تلاوت هم زده کو او بیا علماء کرام تقیم نو هغه خبره ګوره ختم شي په خواګوره داسې یو دورو چ حق پرست علماء او زمون استادان مشایخ دی ملک ترالل نو باز خلق دا پراپیگنڈا او کا چ عوام ته د قران شریف ترجمه نه ہے اوس دا خبره ختم شوه هغه خلق چې بداوی په خپل قران را واغستو وی به دې د پاره د سوار لسولو ضرورت ته او چې دا علوم دی نیکړي نو قران بنوي قران غره موږ او تاسو ټول تراغله اے چې چا کلمه ولې کړه نو قرآن دے ٹولو تراغلے گورا قرآن دو موم الفاظ ذکر کری کلوی شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن ہدل للناس میاش در رمضان حاغا چیغی کی اللہ دا خپل کتاب را لے گلے دے دا سنگ کتاب دے ہدل للناس دا ٹولو عام خلق دا پار ہدایت دے الناس کے علماء دی الناس کے طلباء دی الناس کے عوام دی الناس کے دا زنان دی ہدل للناس دا تمام خلق دا پار ہدایت دے جتے ہوئے ترجمہ بینے کے اودا بچا لخینا نسنگ ہدل للناس دے قرآن پاک دا تمام خلق دا پار ہدایت دے کل گورا رب العالمین پدی الفاظ سر فرمائی قد الفاظ سر فرمائے هو الذي بعث في الامين رسولا منهم الله غزاد دے چې پاوامو کې پیغمبر را لګل دی او د دې جنس نه دی د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کار بسی یتلو علیهم آیاته دیوانه ود الله آیاتن للی الله د کتاب تعلیم مول ورکای د سنت تعلیم ورکای او د قران په ذریب د یقیده پاکی د قران نه بغیر د چا عقیده جوړې دی نشي قران نه بغیر د چا عقیده جوړې دی نشي دیو جن د قران شریف آسان دی الله ګوره بار بار وای اته سو ګوره دا علماء کرام ناس دي یو بل کتاب د عوام عنوان دي د طالبانو لخیا نه د طالبانو نه بغیر د عوام په نه پوي خو کتاب الله بیانوه کلو لوی علما ناستی طلبا ناستی او کیو زمیدار او عوام ناستی ټول به په الحمدلله یو شانتی پوي ځکه الله بار بار ویلی وی ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر الله وی ما قران الفاظ آسان کړی وی د دې ما نام یې آسان کړی دا نو آیا شته دې سوق چې د دین نصیحت واخلي اځم شیخ نور الله مرقده زمي استاد او غوي بالکل اوسه پوره غد نحو صرف اس قسم کتابونه نه ویلي ډېر مشکلات خلق به وچ عوام له قران نه خو بغیر د صرف نحو له قران شریف نه زده کی نا ورته شیخ راو سجدنه واوروي قران شریف اګه په خبره اغله اوسه پوره نه نحو ورزي نه صرف ورزي اغه حضرت شیخ رحمت الله علیه زمیدارو او هغه زمیداری سره قران ته زده کړ شیخ ورته چې تاسو یې نزد کې دنه تاسو کا بلکې دې په لګوري دا علماء ناشتي بعض علماء ډېر لوی نه هو وای صرف وای خو چې زمونږ مشایخ سره قران شریف نی ویلې نو نور علوم ورزي خو قران نو ورزي دې ته خبره راځي نور علوم ورزي خو قران نو ورزي دیو جن زمای عزت مندو قران زده کول دې ته ناشتا دې ته به موږ تاسو زمای ځتمند کینو بلکې د قران په دې ټولو علومو کې افضل علم دې د دې معنا زده کول د قران شریف معنا زده کول چې موږ تاسو د قران شریف معنا زده کو دی باندې پوه شو تاسو ګورئ چې کوم د عقیدې په مصائبو کې مبتلا یو چې کله قران شریف ته ناس نه یو او که قران شریف ته سکی دی کنه نداغا کې د جوړ شیا د ازما خبرې کوي کې د ګلوري نو د قران شریف سره تلی تاسو غوړی دا یو عقیده ده اوس په الحمدلله خبره عامه شوه چې په غیب سوب پوهیږي اوس کې مسلمان نارینه زنانه قران تکینی او دا واوري نو سبا چې غنه څه شی پټ شي نو تورول لوي تاسو یې کلی کوم نکونه تورای وایره غلا در نشو او په نوک کې غلخ کاری بیگه خبره با اوس کوئی فلانی یې کې یو زنانه راوتی پیریان دی ور سره خاطریان دی ور سره وای خو بس لاس دی ګوري نو نصیب دی معلومای قسمت دی معلومای دیګه خبره با ته قران ته داخلك ناس وې نو نکونه بهولې تورولې او دارنګ لاسونه بهولې دی غندو پیرانو ته خولې چې زما نصیب معلوم کا زکه په غیب سو پوهیږي الله هو عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو خاص د دې الله سره خزاني او چابياني د غيب دي د دغه چابيانو کنجانو پتم بغیر د الله نه بل چا سره نشتا قران شریف کې الله او حبيب يا سلونك عن الساعة قل انما علمها عند ربي حبيب را خلق راضي تا نه تپوس کوي د قیامت بارکي ورته علم د قیامت د چا سره وي د الله سره وي نو عالم الغيب سوق دي الله رب العزت ته قران شریف دا کی د مونږ او تاسو لخه دارنګ تاسو غوړئ د قران د دې علوم نه مخکې خلقوا غیر الله را مدد کول کنا وسم چې څو قران سره واسطه نشتا نو مشکلاتو کې سوي نار رسالت یا رسول الله مدد او نار ہے دری علی مشکل کو شا مدد او سو کوئی افلانی یا بابا پنی کئی رو رسے گی بلکہ دی جماعتونو کی بچے قرآن نو زمون دکلی او مشرو ابی دیر قرآن ویلے و دیر خیار قابل سڑے و صفات تے اللہ دے چود مسلمانان او بخی ناغو مالس مشکلاتو ای دی جماعت امام ترالو ویرالو ای دی جماعت گھٹ کی بکینی او دا وزیپا بپخے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ دا وزیپی پی پخولی او قرآن پاک سوئی الله و من اضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون ربي كريم و گمراهان ډېر دي خدا هغه چانل وی گمراه په مقدس مکه نشتا چې د حاجتونو مشکلاتو کې هغه چاته وی چې رور سي ګرا مدد شي چې تر قیامت پورې د فریاد اورې دې او قبولول نشي وهم عن دعائهم غافلون او دغه معبودان دې مشرکانو درا مدد شي نن خبر دي وګوره دا عقیده قران شریف ویلا بلکې هر د عقیده لا رسوخه وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ هغه ټولو کې نیغه لار څوک خی قرآن شریف خی. الله دې موږ تاسو قرآن تکی نه ای او د دې د زده کړې توفیق دې الله موږ تاسو لرا کی. دا چې بتول کوي کنه به کوي ټول وعده کوي وردا علماء وعده کوي د قرآن شریف ته داسې عالمان ورته محتاج دي کنه او دا عالمان ورته محتاج دي کنه ای داسې یو سړی چې ته پیدا کول شي چې دا هغه د قرآن ویلو او اورېدو او زده کړې او خودلو ته ضرورت نی پیدا کول شي. داسې هر څوک ورته محتاج دی. د الله حبیب ګوره د صحابه کرامونه قرآن اورېدلې د الله حبیب صحابه کرامونه قرآن اورېدلې هر څوک ګوره د الله دی کتاب ته محتاج دی. نو ټول دا عهد او وعده وکړي چې موږ په خپل مساجدو کې چې علما درسونه کوي د قرآن درس لبکینو د قرآن شریف درس لبکینو. ما یو یاد تاسو وړاندې لسته الله وی وانه لذکر لک ولقومک زما حبیب دا کتاب ستاسو د پارم فخر او شرافت دی او استاد دی قوم او د امت د پارم. زموږ استاد فخر او شرافت سره د الله کتاب وی وسوف تسالون زرد چې تاسو نه بد دی بارک ته پوښوشي. اے د انسان وېدا طبیعت ته تاسو سوچ کوئ او جمال مو خیال وي الکه ابو مو مګر کې نه رو په یو سات کې سګنتی کی کی قرآن شریف موږ او تاسو د پاره شرافت ته اعداد هر یو شریف انسان خو یو عادت ته او یو مشاهده ده. هر سړی وای چې زه مرشم نو زمان رست دي پرې خلکو کې زمان نیک نوم پاتیش دغه شان ده کنه. باقي سړی ګوره مرشي او مرګ لري شرمندګي خلک د مرګ نه پس ور پسې لعنت وای. او ډېر مسلمانان به تاسو ګورئ چې وای الله د شرمندګي د مرګ نه مو ساتي. هر سړی دا وای چې زه مرشم زما دا نوم دی نیک په دنیا کې پاتې شي بلکې لوی خلکو تمنا کړي. حضرت ابراهیم علیه السلام وای واذکر لی الہ العالمین وای زمان رستو واجعل لی لسان صدق فی الاخرین زمان رستو امتنو کی زمان نیک نم الہ العالمین قائم و دائم کی. ابراهيم عليه السلام وي وجعل لي لسانا صدق في الاخرين رشت خلقو کی نیک نم میں پاتی کی اس نیک نم میں پس پاتی کی گی. اللہ وی و انہو لذکر لکا کتا دعوی چھ زمان نم دے رشت نیک پاتی شی ندا قرآن در تذکر وے نم بر یل پاتی کی گی دی خادم بجوڑی گی. تاسو گر اغا مفسرین چلا اللہ دا کتاب خدمت کرے دا ما شمانم پیجنی وی دا امام قرطبی دے دا روح المانی دے او دا یر جواہر القرآن دا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ دے دا خلق لی وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّكُ چاہ چی دی کتاب سا خدمت کرے دا غنم با دنیا کی قائم و دائم وی دا غنم با دنیا کی قائم و دائم وی. کم سڑے چھ داوئی چھ زمان نم دی دنیا کے زمان پس مرشت پاتی شی نو دا اللہ دا کتاب صحیح خادم بجوڑی گی. اللہ دا منگو تاسو ټول خادمان جوڑ کی دا قرآن چھ دا قرآن خدمتو کو نو چاہ دا اللہ دا کتاب خدمت کرے دا آغا نم رشت دنیا کے نیک پاتی شوے. تاسو گری چھ چاہ دا دین خدمت کرے قرآن سوئی سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم دا خلق کو تذکرے کئی چیچا دا اللہ دا دین اور کتاب خدمت کرے. بل دا شدا دا سی کتاب دے ما یا آیات ستا سوران دے ولستو اللہ وی وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ دا اللہ کتاب پدے کافر و دیر لوی افسوس تے دیدی یو مانا مفسرین ادا کرے فرض دا قیامت دے کافر چې قرآن نے انکار کرے دا نمانی دا بڑے رہا دا افسوس و خبکان خبر رہی و یو مانے دام دا پا دنیا کے قرآن دا کافر دا پارا افسوس دے سنگا افسوس دے اے کافر چیز خبر کئی نو قرآن ورتوئی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فاتو بسورت من مثله اے دی دنیا تمام موسیدن کو کافرو کتا سوائی چی دا کتاب دا برن نظر آغلے او دا دا اللہ کلام نظر نزی طول را جمع شید دی غنتی اولو کی صورت جوڑ کئی دا اللہ دا حبیب پا وقتیم اگئی سر نوچت کرے ننم دا قرآن اعلان دے تاسو گر اسم راسمانی کتابو نچی دی نن پاس لی شکل کرے چا پلاسو کی نشتا نہ تورات پخپل جب کے پاتے رہے نہ انجیل پخپل جب کے پاتے رہے قرآن تر قیامت قائم و دائم بھائی او کافر تو سم وہی کہتے ہوئے جدا ہے رہے دزان نہ کتاب دے نو زدگی ہوں تیو سورت جڑ کا کر نہ دا قرآن پا کافر ہوئی اولوی سرے افسوس ہے ابل دادا سی کتاب دے جدا تشبر پا دی کاغذنو کنے دا وارو وارو بچی جناس دی اہلا سوک دا وہ کالو سوک دا تو کالو سوک دا لسو کالو وچه تا پوستیو که ندیرش پاره قرآن پس اینو کی فروتوی پخوانو کتابونو کراغلیو رسکیو مطرع روان ده اناجیلهم فی صدورهم داغی کتاب بدای پس اینو کی فروتوی داغی کتاب بسوی دای پس اینو کی فروتوی دیو جنر دی کتاب محافظ اللہ رب العزت ده داغر پیس طریقہ کافر ختمو لنشی ہو ورد دی کتاب سر تعلق ساتای یو حدیث کراغلی اور قیامت علامات وانی من سجمی تفصیلا بیان کرے ناغی کی مدا واقعہ تفصیلا ذکر کرے حدیث کراغلی یو شپ بدا سراشی چ خلق را پاسی نو یو لفظ دو قرآن بورت یاد نہیں او چراشی پالمارو کی قرآن راوالی نو تشکا غزو نبوی دو قرآن حروب بوچت شیوی ناغی نو مخ کی مخ کی برگی سر تعلق جوڑ کر او حدیث کی دا سے الفاظ راغلی دی قرآن بلارشی او دا عرش نگیر چاپیر بتاویگی او دا سے آواز بکی لکد گبن مچائی ربی کریم بورتوی اے زما کتابا سنگر آلے ابو الہ الالمین کم زین چتلے امنا غزیل واپس رالم زلشتیشم خو خلق پمامل نکی دا آخر زمانی او فتنہ دام دا خلق بدا اللہ کتاب دیر للی خو عمل بپی نکی خلق بدا اللہ کتاب للی وہی لستے سم خوامل رابانی نکی گی بدے دینا مخی مخی چھ مونگا اتاسو دے دی کتاب سر تعلق جوڑ کو اللہ از مونگا استاسو دے دی کتاب سر تعلق جوڑ کی او دے دی کم زیونے چی دی اگے سر دی میں اللہ از مونگا استاسو تعلق جوڑ کی اے دا مساجد او مدارس سے دی دا دے اسلام کلا گانی دی دے کدے کفر پا نظر کی دائے علوی خسنے دے دے دے پہم ربان اے دو سیزنو بانی دن پہلاوی جی حافظ ابن قیم رحم اللہ مفتاح و دار سعادہ کی ذکر کری دی چه ده دین بقا او قوام پا کمو سیزونو ده نگوره دو سیزونو سر دین پیلاوی یو ده قرآن او ده دین تعلیم و تعلق درم دیم خبر جهاد فی سبیل اللہ ده دو خبرو بانی ده دین قائم والی ده دین ولار پا دیره حتا سوگره ده اللہ ده حبیب زندگیم داسه ده دیار لسکال مکم و کررمک دعوت الاللہ او ده شرک او ده منکرات و ردو او لس کال مدینہ منورہ کی دا اللہ دا حبیب طول جہادی زندگی تیر شوئے دا دین قوام پا دے دعا و خبر رہے یو پا تعلیم و تعلم دویم پا جہاد فی سبیل اللہ پا دی مدارسو کی الحمدللہ تعلیم و تعلم کی ایدا زمین استاس رتون مسلمانانو دی کنی دی مدرسو سر با محبت ساتو اے علماء لیکلی مو استادان نو ریدی چې د مدرسې چلول او د دې خدمت یوازې ثواب نه ده دا زموږ استاد یو ایمانی او دینی فریضه ده کدا علماء نه ساری موږ مشکا شریف حدیث کې را لتیر شو د الله حبیب فرمایي د دوارو جهانو سردار فرمایي وې قیامت به ترغه قائم نشي حتا یقال الله الله ترغه به قیامت قائم نشي چی ویلے کی اللہ اللہ چی اللہ مستحق دا عبادت تے او بل سوگ ورے نشتا اللہ اللہ دا مانا دا ورے دا ملنگانو اگا اللہ ہوتی ننے مراد پی گئی تحب ربا دی اللہ اللہ نسم راد دی یعنی اللہ مستحق دا عبادت او بندگی رہی دے بل سوگ نشتا او بعض محدثین ویدہ منصوب دے اللہ اللہ یعنی اتقوا اللہ وعبدوہو ترسو پوری چھ دا نارت دنیا کی لگی چھ اللہ نو یرے گئی او دیو اللہ عبادت و بندگی او کئی قیامت بن رازی مرقات لکلی چھ دی حدیث کے دو علماء او دو صلحاء یو لوی فضیلت تے چھ دا علماء وی او دا اللہ توحید تا خلق رابلی او دا خپل وش مناسب دا منکر رد کئی نو قیامت بن رازی انہیں تو خبر پانی اخو غرباسه ناپوا اگر لچاوی امو تخپل اموری دی باز ناپوا داسی وای وای راغی چې د دین خدمت ډیر وکو او خلق ډیر دین تر وګلو مسلمانان چې قیامت رستو کو نو قیامت غزو رستو کولې نشي پېری ته بروا قیامت به تخپل ټیم راځي د دین خدمت به تکي دا قابل تعریف خبره ده خدانه چې تسمره ډیر خدمت کې نو قیامت رستو کو قیامت به تل شي رستو کولې قیامت به تخپل نیټه باندې راځي تبه د دین کار کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکې خدا نه چې دا ټول خلق غني د دین کار شروع کړي قیامت به رستو شي قیامت د چا په لاس کې لري قیامت د الله په لاس کې لري اوبه تخپل وخت راځي چې کوم الله رب العزت لیکلي او قران شریف خدا سي ویلي لا یجلیها لوقتها الا هو قیامت به تخپل وخت راځي او تخپل وخت کې بغیر د الله نه بل څوک سرګندو سره دی ول لازم مو استاسو تعلق جوړ کی اېدا مساجد او مدارس سری دا د اسلام کې لاګانی دي ځکه د کفر په نظر کې دا یو لوی خسنې ده دې په خبر وبا اې دوه سيزونو باندې دین پیلاوي حافظ ابن قیم رحم الله مفتاح و دار السعاده کی ذکر کړی دي چې د دین بقا او قوام په کوم سيزونو ده نو ګوره دوه سيزونو سره دین پیلاوي یو د قران او د دین تعلیم او تعلق دریم دیمه خبره جهاد فی سبیل الله د دوه خبرو باندې د دین قائم والے د دین ولاړ پدې اته سوګری د الله د حبیب ژوندګین داسې ده د یار لسکاله مکه مکرمه کې دعوت ال الله او د شرک او د منکرات رد او لسکاله مدینه منوره کې د الله د حبیب ټول جهادي ژوندګی تیر شوه د دین قوام پدې دوه خبرو ده یو په تعلیم او تعلم دیم په جهاد فی سبیل الله په دې مدارسو کې الحمدلله تعلیم او تعلم کې اېدا زموږ استاد ټول مسلمانانو دي کړي دي مدرسو سره به محبت ساتو اے علماو لیکلي مو استادان نو ریدلی چې د مدرسې چلول او د دې خدمت یوازې ثواب نه ده دا زموږ استاد یو ایمانی او دینی فریضه ده کدا علما ني ساری موږ مشکا شریف حدیث کې را لتیر شو الله حبیب فرمایي د دوارو جهانو سردار فرمایي وې قیامت به ترغه قائم نشي حتا یقال الله الله ترغه به قیامت قائم نشي چې ویل کیږي الله الله چې الله مستحق د عبادت ته او بل څو غوړې نشته الله الله دا معنا ده ورته ملنګان وغه الله ته نه مراد پیږي په خبره باندې الله الله نه سم مراد دي یعنی اللہ مستحق د عبادت او بندگی رہی دے بل سوک نشتا او بعض محدثین ویدہ منسوب دے اللہ اللہ یعنی اتقوا اللہ واعبدوہ ترسو پوری چھ دا نارپ دنیا کی لگی چھ اللہ نو یری گئی او دے یو اللہ عبادت او بندگی او کئی قیامت بن رازی مرقات لکلی چھ دی حدیث کے دو علماؤں او د صلاحاو یو لوی فضیلت ته چې دا علماء وي او د الله توحید ته خلق راولي او د خپل وس مناسب د منکر رد کوي نو قیامت بن راځي بیا ته خبر پات یو خو غرباسه ناپوا اگر لچاوي امو ته خپل موري دی باز ناپوا داسې وای وای راځي چې د دین خدمت ډیر وکړو او خلق ډیر دین تر وګلو مسلمانان شي چې قیامت رستو کو نو قیامت غزو رستو کولې نشي بیا ته خبر پات قیامت به تخپل ټیم راځي د دین خدمت به تکي دا قابل تعریف خبره ده خدا نه چې تسمره ډېر خدمت کې نوې قیامت رستو کو قیامت خو تنه شي رستو کوله قیامت به تخپل نیټه باندې راځي تبه د دین کار کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکې خدا نه چې دا ټول خلق غني د دین کار شروع کړي نو قیامت به رستو شي قیامت د چا په لاس کې لري قیامت د الله په لاس کې لري اوبه تخپل وخت راځي چې کوم الله رب العزت لیکلي او قران شریف خدا سي ویلي لا یجلیها لوقتها الا هو قیامت په خپل وخت راځي او په خپل وخت کې بغیر د الله نه بل څوک سرګندول نشي او نه څوک واپس کول شي چې کله قیامت راشي قیامت څوک رستو کول مخکې کول نشي ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر دا اللہ غنی تا چرور سرستو کی گینا او کلوی لا یستاخرون آنہو ولا یستقدمون چکل رو رسی نرستو کی گینا او چکل لارا غلین دے سوک تلوار کئی نمخ کی گینا قیامت و نیٹا قیامت او نیټه زما عزت مند درست کیږي نه دی وجنا زما عزت مند دا مدارس دې کې د دین تعلیم او تعلم کیږي دې سره موږ وتا شو ان شاء الله تعلق ساتو کنه بساتو وګوره یو دور داسو چې اسلامی حکومت نو د بیت المال یو خاص مد دے فقهاء کرام دا غي ذکر کړي چې دا هغه مد نه با د علماو د مؤذنینو د معلمینو د مفتیانو د قاضیانو تنخواګانې ورکې دي چونکه اسلامی حکومت خو نن پټوله دنیا کې نشته کنه اسلامی حکومت پټوله دنیا کې نشته نن دا مدارس الحمدلله د دې عوامو په خدمت چلی دغه شان دکنه دې سره به موږ تاسو مینه ساتو اې دا خو ثواب ثواب دی خو ګوره د ثواب نه علاوه یو دینی او ایمانی فریضه زموږ د مدرسو چلو د دې سره ان شاء الله مینه او محبت ساتو د دې طلباو سره به مینه او محبت ساتو د دې طلباو سره به زما عزت مندو مینه او محبت ساتو ځکه دا طلبان نه موږ تاسو کټول ډیر کمزوري خو چې څوک مدرسې او جماعت ته د قران د زده کړې په نیت راځي نو ملائک ورته وزر د لاندې کی دي دغه شان د الله حبیب فرمایلی او محدثین لیکلی دا حدیث په خپل حقیقت حمل لې یعنی ملائک ورته باقاعده وزر کی دي او دا غو وزر د پاسه د طالبان خپې کی دي د دې دی زد د وجنا د دې د احترام د وجنا د دې د احترام د وجنا بلکې د طالب العلم د طالب العلم دومره قدر او عزت د الله حبیب دی علماء ول فرمایلی او صحابو ته فرمایلی وی خلق بد دین د زده کړې د پاره تاسو لرازی نو فستوسو بهم خیرن د دې بارکه ګوره زما د خیر وصیت واوري ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ لوی چې طالب راغی چې دین زکم ناغه به مرحبا به وصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم مرحبا او مرحبا دی په وصیت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې وجنه د طلباء عزت احترام دا زموږ استادو یو دینی او ایمانی فریضه ده او دا هغه چانه په معاشره کې بدبخت نشتا چې هغه د علما او طلباء دشمن وي یا علما او طلباء قتلای دی وینیت وي بګی په خبر روان ځکه لا مسله علما ذکر کړي د مسلمان قتلول گناه کبیره ده خو د دین د وجنه مسلمان وجل لا د کفر خبره ده یو مسلمان قتل گناه ورته نو دا گناه کبیره خو دی وجنه وجنه شي دا مزل کوي او دی وجنه وجنه شي دا قران ولې خي دی وجنه وجنه شي دا حق مسله ولې کا او دی وجنه وجنه شي دا زید منکر نه منی ولې کم نو دا خبره گناه نه ده دا کفر ده بګی په خبره روان د دین د وجنه مسلمان قتلول دا بیا گناه نه بلکې د نه زما عزت مندو کفر ته جوړيږي دی وجنه د مدارس سره مینا او محبت دا زموږ استاد ټول مسلمانانو باندې ان شاء الله لازم دي دا څومره چې دی زی یاد نور زی د جمعهتونو د مدارس سره ډېر تعلق ساتي او دا جمعه ته چې څوک شي مدرسې ته راشي دا الله ملمانوي یو حدیث کې دا سره راغلی وای دا جمعهت والے نه دي چې د قران او د دین او د مس په نیت د الله کور کې ناشتي دا د اسمان والو ملائکه لدا سي پړکیږي لکه زمکه والو لچې د اسمان ستوري څنګه پړکیږي زمکه والو لا لکه څنګه د اسمان ستوري پړکیږي یو سړی جمعه تراغله ناشته نو اسمان والو ته د داسې پړکیږي او بیا الله د دین په نیت راتل د قران د زده کړې په نیت راتل ټول چې راځي د مز نیتم کوي او د قران د تعلیم او تعلم نیتم کوي او د علما او تم پکار دي یو وخت د قران شریف درس او داغه سره یا متصل د حدیث او درس یا بل وخت د حدیث او درس او د ګور د خپل عوام سره مشوره کوي چې کوم وخت تاسو فارغ یې نو اکثر زموږ علما دي زمیدار او نوکر پیشو خلکو له ماخام او ماسختن نه پس یو آیات ترجمه کوي یا ورته یو حدیث کوي وګره یو ځای لا غرزګاړو نو یو طالب اوس عالم شوه نو ما ولې درس کې وی درس کوم خلا خلق قران شریف نه داخلي ما ولې داستا کمزوري ده بعض عوام ناس دي دغه شان قران شریف نه داخلي ویګه خبره ده موږ یو ځای کې طالبانو رستم کې ترجمه کولنو یو کسرا په طالبانو پیسې تقسیمولې نو بعضی طالبانو پکې قران شریفونه نور اغستې ناغامي سړي په دا خیال وکړو چې دا غلې طالبان لري نو غنور له پیسې ورکه دی لور نکي نو شه شیخ ولوی دا خو دنیوي نقصان دی چې آخرت کې ویلا سور نقصان دی بګې ته خبر ورکړه ته قران شریف ولې نه راخلی اوس تاسو موږ نمخ کې ضرور وي چې قران ته قتل څه شه دی قران شریف ته قتل دا عبادت ته کنه نگر ترجمہ وکیف قرآن داخل ہے میں غالب لوں بھی میں تو پد امامت ایسے کہ یو کال دل محلت دے گدا ٹول قرآن لکی نو کہ امامتی والا کہو گے کہ قرآن سوک نہ راخلی پاگا خلق ہو سکے تا سن دے ٹول علماء الوام کم جے کی چیئی کہ خلق دا قرآن درس لکی نو خور سر یئی یعنی جس سوک دا قرآن نو جوڑی گی نو تد آگئی نو جوڑے گا قرآن اور دا گرد باز علماء کمزوری بھی تا خلق دا قرآن دے فائدے دا خبر نہیں قسم دے کلی خلق سورا میاشت متواتر قرآن واؤ دو نو دمر خوانے دے کورا زمان بازی دا سی مرگری دی چیز مو مدرسہ کو چھوٹی شے ہوئی درس میں نے چھوٹی کے نو طالبان لاد شے مو درس نے چھوٹی کے زکا مو تخفل ام نقصان مخصوصی گی چی او وقت درس نکو او غوام مویر زمان آگا کیفیت نی چی درس ناورو ہر وقت گورا قرآن ویل ہر وقت قرآن شریف ویل نو دا علماء دے ہر دے کے قرآن شریف ویل پا دے عوامو قرآن شریفو نراخل ہے دا سے بکوائی کا نبکوائی او کا نکوائی نو چالا با نقصان ورکے اے و سلے ہوئی جزو خوزگار نیم او زخو قرآن شریف نشم راغستے نو چالا با نقصان ورکے قرآن شریف گورا ما اتا خوڑیر کمزوری ہو آغا خلقو لے ویلیو کیا غد اللہ دا حبیب صحابہ کرامو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ وَيْكَوَاوْرِ دَيْ مَالَوْ جَانْدْ دِنَّ خُگَوَيْ نُوَاوْرَيْ زَبَنُورْ رَا وَلَمْ سْتَاسُ غُنْتِ بَنِي اللہ ببل سوک راولی کا کتنی اوزگار نو اللہ ببل سوک راولی کم سڑے قرآن تکی ننا سنو دل نقصان نرسی خود دل خو نقصان رسی دو نو طول زمائی ذات مندو قرآن شریف تکی نئی ددی علماء و طلباء و ددی دارو سر مین ساتے اللہ از منگو استاسو دا مدرسو او دا جماعتونو سر تعلق جور کی دا علماء ناس دی وی پرنگ دا قیامت اغا او کسم کسان چی بدارش دا سوری دلان دی یو پا کیا غم دے چی دا اغا تعلق دا جماعت و مدرسی سر ای اے دا سی لکری وی حدیث کی راغوی وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِد زړی د جماعت سره تړلې ده پدې توګه چې از جماعت سره تړلې تاسو چې څوک دکاندار یې ندی له سوچو کې چې راځړ مې دکان سره څنګه ده کدا چې جماعت سره یې نګیا بتړلې یا یو سړی نور صدا سي ذریعے معاشه دا او دا پیسو غټولو سره څنګه زړه تړلې ده ته چې دغه شان جماعت سره وي نو بے عزت تڑلے زد جماعت سر تڑل زما عزت مندو اے جماعت جارکول پدی کی دعوا انتظام پدی کی دیو دسونو انتظام پدی کی درس و تدریس انتظام چے ار وقت دیو سڑی دا سوچ او فکر وی ار وقت دا سوچ او فکر وی نو دا چا زڑی چی جماعت سر تڑلے دا دا جماعت خدمت بدا غد بخن سبب اللہ جوڑے حدیث دا مشکاہ شریف کراغلی او زنانا و بڑای زنانا و دا غیقار دا مسجد نبوی بے جارکولو مسجد نبوی بے جارو کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وی ما سر وکی ناستم وی جکل وکی ناستا یو شیر بے وی بخاری شریف کے راغلی آغی بڑی زنانا بوی یوم الوشاح من تعاجیب ربنا علا انہو من بلدت الکفر انجانی وی دا کمر بند رکی دو اغرز دا مادر اب دا جیبو اجائباتو نعمتنو ندا زید کفر دا وطن نخلاسکم وی مالی ارزوی چی تکینی بس خدا یو شیر وی ویرالیوی زید چا غلام نوکرم دا چاوین زم ناغی نوی وادو کو دا غناوی دا پارے کمر بند جوڑ کڑیو دا سری کپڑی نو یوم الوشاح من تعاجیب ربنا الا انه من بلده الكفر انجاني وید قمر بند رکی دو اغرز ما درب دا جیبو عجائباتو نعمتنو ندا زید کفر دو وطن نخلاسکم وی مالی ارزوی چی تکینی بس خدا یو شیر وی ویرالیوی زید چا غلام نوکرم دا چاوین زم ناغی نوی وادو کو دا غناوی دا پارے کمر بند جوڑ کڑیو دا سری کپڑی نو ناغا رک شمالیوی چی تا پٹ کڑی نو زما تالاشی او بیزتی کولا پدی کی یو ټپس راغه هغه پی ګمان کړو چې ګنه دا غوخه دغه او چت کړو د پنځو نه رو غرزولو نو عزت خپش مدینی منورې تراله الله د خپل حبیب صحبت پر رسولا لک ابو هرره رضی الله عنه مبارک تاریخ یو قول دام ذکر کړي چې اوخته روک شوو د اوخ درو کې دو پسې مدینه لراغله اوخ پدې پاتې شو او ابو هرره د الله د حبیب جوړ شو او داسې طالب جوړ شو کړ چې په سفر او حضر کې د الله د حبیب نه بالکل جدا والے نه اختیار کړ. د دې زنانه به صرف جمعات جارو کولو نو دشکیه بیمار شو وفات شو صحابه کرام وی د الله حبیب له تکلیف نو ورکو د شپې دفن کا ساری چې الله حبیب راغه دا بوډه عبارت تپوس کو دا انبیا او شان وی د خپل مرګرو تپوس کو او که څوک درس لنه راځي ته تپوس نه کې ناو بیا کل راشي سلیمان علیہ السلام دے حدود تپوس کڑے کنیو کڑے وی مالی لا ار الحدود دا دا مشر کار دے چی دخل رعیت تپوس بکی دا اللہ حبیبو یا بودھائی نشتا ای ورطوی قربان اگا بیگا و بیمارشوی و فاتشوی مونگ دفن کڑے او نبی علیہ السلام علیم الغیب منی حاضر ناظر منی دا اللہ حبیبی دلونی علا قبرها راشی مالی قبر خیئی دا اللہ حبیب قبر سر ادری دو صحابہ کرام و صفونه جوړ کل او جنازه ولا په قبرو کا دا بعض محدثین و دا اللہ دا حبیب خصوصیت او به دا معجزه واغ زنانه لوي څنګه حال له الله در سره سم عمل او کا نا بډای ورته وي د جمعه د جارو کول د وجن الله زما مغفرت او بخنو کا الله د دی وجن او بخلم چې جمعه به می جارو کولو او یقین ساتای مونږ په دې خپل سترګو کتلې چا چې الله د کورونو د مدارس او خدمات کړی پر جارو کې یو ځل یو ډېر لوی عالم او مفتی ما سره راغی افلانې سړی ښکاری نه نو ما ورته خو ډېر پریشانو په مخه کړې او ډېر غربت دی او ډېر پریشان حال دی ما له وی زما سلام ولا کوا او ولوای چې جمعه روزانه جارو کوا دا مشکلات په دې الله ټول ختم کړي اے دیو شریف انسان اجرت چې تر روزانه جارو کې نو کاغه انسان وی وغه کې شرافت وی نو تعالی به قدر په نظر ګوري کنه دا به چا کور دی دا به ته جارو کې او مالک او خالق به تاسو سره رحم او کرم معاملې نه کوي مال وی ولوای چې بس جمعات دی جارو کې دا الله کور جارو کول دا الله کور جارو کول د دې صفائی کول د دې طالبانو خدمت کول دا زما عزت مند ډېر لوی خبره ده الله دې موږ ته سره توفیق راکړي الله دې موږ تاسو له توفیق راکړي چې موږ د دې علماو د طلباو خدمت وکړو د دې علماو طلباو خدمت وکړو او که شریدا نه کوو کنه نو کله نا کله بیا غوړې دې په لګورې باز سره چې د علماو نه جوړیږي نو یا ساری وخت په الله سپېلام بای یا په نور سوزنو کې یو ځل یو سره موږ سره ګرځېدو ډېر د علماو سم مشوره واغې کډینی کار پسې موږ ګرځېدو یو چالاک سړی مولا ډېر ستړې مو کې ته موږ سره ګرځي هغه وې زه شکر وباسم چې علماو خدمت کې ګرځم وی کډه مان سره می چیلم ګرځول نه بیا مې شکر په خوا غه ادمان خلکو راوستل یو بر سره چیلم یو وی دې خبره با نو شکر وباسای چې د علماو خادمان در نه الله جوړ کړي الله دې موږ تاسو د علماو خادمان جوړ کړي دا د انبیای علیهم السلام وارثان دي دا غیب مصلی ولاړ دي د دې علماو حافظانو چې سو قدر عزت احترام کوي نو الله به دای په کور کې دین راولي دای په کور کې با رب العالمین دین راولي دیو جن کوشش دا کوي دلته موږ را د قران درس کوي یو وخت کړه یو وخت د حدیثو درس کوي ازمږ دي علماو د مشورې مطابق دا عوامو د پاره بهترین د حدیثو درس ریاض الصالحین دی یو په کې احادیث ټول صحیح دي دویم آسان فهم دي اکثر زمو مسلمانان د خپل معاشره د آداب نه خبر نه دي نو هغه کې ټول آداب او ټول ضروری خبرې د اسلام را جمع کړي نو یو وخت د دې زما عزت مندو د حدیثو درس پکار دی او بل وخت د قران شریف درس پکار دی دا الله تعلق جوړیږي په قران او حدیث باندې دا الله تعلق جوړیږي د قران او حدیث باندې او کدا ور سره کوي شیخ رحم الله بدا سیوی چې یو وخت د قران درس یو د حدیث او یو وخت د فقه یو کتاب ویلې په خبره باندې یو وخت د فقه یو کتاب ځکه بعضی اوقاتو کې بعضی خلک د فقه کتاب چنوي دا د فقه مسائل ګره ځان نشانی جوړ کړی دا د قران او سنت نه مستنبط دي نو باز سره بیا دا سې شي کنه چې هغه بیا د فقها او د ټولو لس شي دا په منځ کې ختم کی دی وجه نه دا د قیامت یو نه خلا او دا یو خبر ځان سره یاد ساتي کم سړی چې د ځان نه مخ کې دی علماو پسې بد ردی وي بس دا گمراه او بیجی نه دی مشکا شریف کې پنځل لس نه د قیامت راغلی یو پکې دام دا چې د اخرنه امت برا پاسې مخکینی لبه کنځلی شروع کی نو څوک چې صحابه ول بد ردی وي یا سو که امو پس بدر دی و یا سو کوئی چې فقه له ضرورت نشته او دا پکې کم زین راغې چې دا حنفی دی او دا شافی دی نو دا ګوره ټوله گمراهانې ډلې دي چې دی خلکو سره تعلق زما عزت مند کو نه ساتي دې ته خبره به نو شیخ صاحب بداوی یو وخت د فقه مثال په تور باندې تعلیم الاسلام د مفتی کفایت الله رحمت الله علیه وای یا قدوری وایي نو پای کې د مصفرایز او دا واجبات دا ټول مخله شي او د خلکو د فقهاو سره تعلقم جوړ شي د فقهاو سره تعلقم جوړ شي نو په دې ترتیب باندې زما عزت مند چې موږ تاسو ان شاء الله کار کو نو ډېر خیر به الله پای کې واقعي کی الله دې مالم توفیق را کی او تاسو دې مرا کی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله زمنا تمام امت مسلمه گناہوں معاف کی اللہ دا مدرسہ او تمام مدارس دینیا دا غی حفاظت فرمائے اللہ دے دین تولی شوبے الہ العالمین قائم او دائم او ساتھ الہ العالمین سمر چستا دے دین دشمنان دی کاغذ کافران او شکل کی دی کده منافقان او زنادقو په شکل کې وي الٰہی العالمین کله دای نصیب کې هدایت وي تو ورته هدایت او کې ور نه پاسمانی او عذابونی هلاک او تباہ کی الٰہی العالمین سوک چې مدارس له لړولو د دې طلبا او د قتلولو کوشش کوي الٰہی العالمین نشته نابود کی الٰہی العالمین زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې الله دا ټول طلبا کرام با عمل عالمان جوړ کې او سمر عالمان دین تر مرګ پورې اخلاص سره د دین خدمت ورته ور نصیب کړي الله سمر بیماران دی شفای کامله ول ورکي سمر مسلمانانو اولاد نشته الله تو ورته نیک عمل صالح اولاد ورکي دا سمر حاضرین مسلمانان دی یا غایبین دی الله د چا سدینی دنیوی شری حاجتونه الله د غیب د خزانو نه پوره کړي اللهم انا نسلک من خیر ما سالک منه نبیوکا وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم. فساد جوړ کړي و اسپیرا والے نسپی کا پیو